الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله رب العزت والکتاب قرآن عظیم الشان کی چہرہ خبر کی ہر آیات بیانی مدد انسان خیر لٹی مدد انسان فیدہ گوری مدد انسان سرا خیر خواہی او ہمدردی و احسان کی دردی انسان بد قسمتی دا او بدبختی دا چیدے دا اللہ دا کتاب پا خبر بان سوچ نکی او یو آیات سرا یو آیات سرا فکر نکی او پا دینیت باندی نزدہ کی چیدی که اللہ رب العزت منتا سنگ پیغام را لے گلے زمان سر کم قسم تعلق او رابطہ دا او نی دا یقین کردے چیدی اللہ رب العزت ہر خبرہ ادا عبرت تا دا نصیحت تا او کچر منگ پاگی باندی عملو کو امنگ آگی تا دا عزت پا نظر سرو گورو نمون باز دیرو مشکلاتو او مصیبتونو د دنیا نوم بچ. انسان د دې خپل بد قسمت ہے په جوان دی دې دنیا کې هم ډېر په مصیبتونو کې بلکې پر اسوایو کې راګیر دی. سره دې نه چې راځي دغی چې ځان له دنیا کې عزت کورم ځان له دنیا کې امن لټوم ځان له دنیا کې د آرام او د راحت سبب او کار جوړوم نیتی دوئی اوس په دین پوئیگی تا دا عزت او دا راحت کار سشه دی دنیا کی دا امن او دا حیا کار سشه پا دی پوئیگی نا زگا پی نا پوئیگی چی دا اللہ رب العزت تا علم دے او دا دا اغو خصوصیت تے غپ دی پوئیگی نو که انسان دا اغو خبری تا سوچو کی او غیل و اخور کی او غی کی پل امن و پل راحت و پل عزت امنی یقیناً چیز تبا حاصل شی دنیا کی. لیکن پا دی خبر باندی انسان نپوئیگی او نا دا چاپو پی عمل کئی و اثر کئی و نا بس دی وجنا اللہ رب العزت اموی چکل انسان زماد خبر تابیداری نکئی زماد حکم تابیداری نکئی د د جون و بیا د جانور نوم لاندی زګاری ته خص امر او نهی نشتا هغه خو الله نه دی مکلف کړی په عبادت باندې نری کار سکینو الله نشی نه نه دنیا کې رسوا کیو اخرت خاصی هم خیر خیریت ته و انسان ته هو د خپل طرف نه ډیر اوامر ډیر نواهی او ډیر پابندۍ نه ځل کړی و چې دا به خامخا کوي. نو کله چې ته دا عمل کوې د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې تابعداري کوې عزت به د نورم زیات شي امن با دی نورم زیاد شی تا انبیاء اخپل قومنو تخکاروی لیو پا اخپلو بیاناتو کی او تقاریرو کی چی وستغفرو ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمزدکم بی اموال و بنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو طول مخ کی پیغمبر نوح علیہ السلام پل قوم تا تو دی خبری اتحانی کری وا دا دمرا مخکنه او پخانه مسئله را چکه انسان د الله رب العزت حکم اومنی هغه د خپل اصلاح او د خپل امن او حیا سبب اومنی چې دې کې زما خیر دې دې کې زما برکت دې الله بر و سره وعدی کړی چې نور به هم د لزیات کما دغه موجوده شرافت چې تعالی ما درکړې په نور مخلوقات باندې چې ځان ته اشرف المخلوقات وای کنه او یقیني خبره ده نو دې اشرفیت سره بدل نورم زیات کم عزت او قدر د دنیا مالونه بدر کم زامن بدر کم اولاد بدر کم دنیا کې بدل باغو نظر کم تر دنیا سامان نه دی کنه خو هر څو زر کوم هر څو دومره چې تی شمارل نه شوی ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کله الله نعمتونه شماره نو نشه شمارل دومره نعمتونه بدر کوم ها چې شمار نه بار دي استانه سوالم تا ته کوم حکم کوم اغم به شمار دي نا صرف یو خبره ده چې وعبد الله ولا تشرکو به شیئا بندگی چکه عبادت چکه تعظیم چکه عاجزی چکه او فریاد چکه او منت او زاری چکه نو صرف الله ته کوان دا کارونه کوي بل چا عبادت او بندگی ونکي بل چا تزاری ونکي او بل چا د سرخ کته نکي او بل چا نه حاجت نه نغواړي او بل څوک خپل حاجت روا او نه غاني او خپل کار ساز او مشکل کوشا او نه غاني بس تقد نه غواړم نو دنیا او آخرت نعمتونه مې دل په مفتو کې درکړل در دې مسلې او د دې کلمې او د دې عقیدی برکت ته چې الله انسان له دنیا او د آخرت عزت ورکړي او کله چې دا پکې نه کنه دنیا کې دا وی مثالونه ښکار دي هر وخت کې الله ښکار کړی چې وګوره دې باندې تا دمستا په شان دی کنه پتاو په دې کې فرق نشتا دا هم انسان دی ته هم انسان دی دلوم الله بدن او لاس خپي او روغ وجود ورکړل او سترګې وګونه او جبا او عقل ارسو څه کمې پکې نشتا دی لیکن اگر تاو گورا ستاو پی دلو سو دی چی دو جمعی رواز دا دیر برکتی رواز دا دا اللہ دی یو دیر لوی عبادت رواز دا خلق و زانون صفا کری دی یو جامعی صفا کری دی او ډیر پاجزه سره د الله کور تراغلی دي خفه امن او امان سره ناس دي حضرت او ګوره خولی پی بایگی او په بد حال دي ځان له ژوند خراب کو ځان له غزوانی هم خراب کړم د الله غ نعمتونه هم ټول برباد کړو نه شکرې وکړم د بانک نه دی اورېدلې زه د مانځ نه نه دی خبر د دې جمعې او د سنت او د طریقې نه نه دی خبر د دې خپل ځان په صفای نه پوېږي هغه ته خیال نه دی بس د پدې باندې اعتماد پیدا شوی دی چې مال پیدا کا دولت پیدا کا عزت پدی کی دیم دا سمره بی عقل انسان دخوا دغی که دا صحیح ذات تے دا خوا اللہ رب العزت تعالی صرف دا دید پارا پیدا کردی دا چی صابون دے زان پی پاک کانا پلے غرزا تولیه دا زان پی پاک کانا پلے کی دا دنیا خدا غشی دے دا خو اللہ دید پارا پیدا کردے چی دا دین آغا کارون بغیر دا دین نکی گی نستا نیت و بدائی استا اراده بدائی چلا دنیا ته مهجت نشتا استا رضا غوالم استا رحمت او استا نعمت او استا برکت غوالم دنیا کې هم غوالم اخرت کې هم غوالم خدا پیسې چاړم راړم زادې ده پاره چې به د دین نکیږي نو ولي ګیډه ده اولاد ته خوراک سکاک ده نه الله دا پخپل ځای باندې دي ولیکن دی لا فوقیت نور کوم دی لا ترجیح نور کوم تدی پوج باندی ستا عبادت نا پریدم او ستا رضا نا پریدم تا حکم بمخ کی او دا بور پسی نظر انسان انسان دے چه اگر خپل زندگی دا مقصد نا خبر دے تا دنیا کیوں گو رہتا یو باندی سکمی نشت دے لیکن کم چی زان دا دین نا خبر کرے دے تا عبادت نا زان خبر کرے دے دخ پل رب سو حقوق اپی جندلی دی پل رب اپی جندلی دے ذلکی داغن یرو مشتا زړه کې اوسره محبت او مشتا او داغه نه تمام مشتا او سره مشتا هغه څنګه دی خپاک پاک همزه زاسو او خو دنیا کې د عزت کارونه کوم مخلوق سره دا تعلقات دي ناوام ډیر صفا دي او ډیر رښتینی دي دوکا پاکی نشتا، دروغ پاکی نشتا، گرم کپی پاکی نشتا در مسلمان کار، صفا کار ہے چه صحیح اسلام پا جاکی که نا او چه صحیح اسلام نئی، توبہ نو بس زان تی ساتا نو گوار زان تی ساتا خوا یو ذل دو خوبا دوکا کی گی دی نا خلاصی دی نشی ہے خوبیات نظان ساتا بنده تا گورا ونی تاوی گورا لانده کینا چه سور اشتاک نشتا دی نو بنده تا با گوری کنا خوا چه ده اخلاق سنگ دی عاداتی سنگ دی عقیده و نظریه سنگ دی نو بیاوال اخوال ورده او کداس انسانانی چهارا خبر ہے اللہ دا حکم نا خلافی و نا فرمانی و خلاف ورزی ظلم ام پکشتا دے دوکا ام پکشتا دے دروغ ام پکشتا دے چوالی ام پکشتا دے غیبت ام پکشتا دے چسو اے نا او پکشتا دے نداس انسان نظام ساتا بس خیر استاغکار دیو نشی بلزے بے خدیو کی خو بیا ورس تو خپے نو خپیمان بے نو نو دا نور سو جن دا دا دوارا دا اللہ بندیان دی انسانان دی یو شانت اللہ پیدا کری دی سکمے پکے ندے کرے خدا جدائی ولی راغلی دا جدائی پدی وجہ راغلی دا چه اما من طغا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوام کم بندہ چه سرکشی اکڑا زانیو نپیجن چې زنه پیدا شوم دې ته ونه کاتو اولی وکړه واسر الحیات الدنیا دنیا خو حقلا دنیا ته زړه ټینګ نکو کچلی وی دنیا کی دنیا پرستو تاو دنیا دارو تا چھو را کنا دے ہم زانوی سرا حسابی او زانوی سرا برابری نو عرصے خراب کرو یا با برابر شیانا ولی دکا فیصلہ خو دیر مخ کے اللہ کری دا چتا تا پخپل اندازہ باند ملاوی گی تی نش سیوا کولے عزیزان محلا کوا کدا توینی خلق نلاوی داغی لما مقرر کردی و داغا سیخا که غارنگو که زما دوستان دی و که دشمنان دی خدا ما پا ازل کلی کلیو چه دی با دنیا کی داغا سی حالی مستاد پارا خومن دلی کلی چه تزانوی سر برابر ہے نو آسر الحیات الدنیا دنیا پسیشو دنیا تے کار ہوئی دنیا تے مقصد ہوئی دنیا تے عزت ہوئی دنیا تے کامیابی ہوئی کامیابی امداد ہوئی خواہ اذا خدای بندہ تلون دی داتا چی کیا تا کامیاب ہوئے اتا چی ستا کامیابی ہوئے نتا دروازی روازی گوری نا چیغی سر سچل کیگی اسرائیل علیہ السلام لگیا دے لوری ایتی رکڑے دے لو کئی تو بات اس دی خلقو تنبوری چیزا جازان پکمہ کاتا کلارو کنا تو صرف دیتا گو رہی چی پا جنازہ کی ڈیرا گاناوا دو آگانے اور پس ڈیرے ہوشوئے خیراتون اور پس ڈیر ہوشو دیگون اور پس ڈیر پاخشو انا پدی نکی گی او تا بخپل عمل رسی او عمل داو تا تا معلوم دے او ما تا معلوم دے ټول دنیا تا معلوم دے دا دنیا پرس انسانان خوا دکا خلق خلاسو چتی کچی سوئی نا خمونگ ناورو کا نخوا چی سوئی وطا چی خدای شکر دے چې بندیان دې ته نخلاص کړو ساروی دې ته نخلاص کړو گاونډیان دې ته نخلاص کړو اجزان او غریبانانو یتیمانان دې ته بچ کړو چې څنګه دعا وته کوي ماشال چې انسان کدی دنیا کی سفلاح و کامیابی ممی و کاخرت کمونو پا خپل عمل باندی با ممی او عمل خکارا دی چلانا بلعزت منتا اسلام دین نازل کرده نا قرآن طول دین اڈک کرده چی انسان اسلام او پی جانا داس داس شیع نده چگن استان علمون غالی، استان کتابون غالی، استان استازان غالی، استان دیر وقت عمر غالی، استان دیر مال و دولت غالی، ننا دیر پاسان از دکی گی چرتا، تا قرآن درس کی کینا، تا قرآن بیان کی کینا، وچی تا قرآن ار خبر استا پا وگو باندی لگی، ناگی کی بام دقی چی شہد اللہ ہو، د ټول نمخ کې گواہی الله کړی دا مخلوق خرستو دی ښا خلق وی نوې مسالې کوي خدای باندې دا حضور زړه مسله ده چې نظم کوي نه اسمانونه نه غرونه نه دریابونه نه انوار نه سپوږمې نه ستوري هیڅ نه هغه وخت کې الله اعلان کړو د خپل وحدانیت چې شهید الله انه لا اله الا هو چوره بغیر الله نه بل حاجت روا نشته دی بل کارساز نشته دی بل مالک د نفع او د نقصان نشته دی بل چا سره اختیار د صحت او د مرض نشته دی الا هو بس یو الله دی. تا ورسول په خانه مسله ده د ټول نمخ کې الله په دې گواہی کړي ان ته الله دا خبره نه ده خوخه چله او خبره کړي دا غي د پاسه بل خبره کې دی شي والملائکتو و اولو العلم سمرا چه ملائک دینو آغی ور پسیده گواهی کرده خبر چه ملائک سمرا دی وما یعلم جنود ربک الا هو اخو لخ کردی داغی پشمار بلسوک نپویگی یو اللہ پویگی ذکا حدیث کرا دی چی او زمکا که دا اللہ کور دے ناغی طبیت اللہ ویلشی بل پاسمان کې دا الله کور دے اغه تا بیت المعمور ویل شي وې د دې په سمي باندې دے کچره اغه نه چاکان را خلاص ک نو بیت الله په چت باندې وراز دا سي دا وی په سمي دي او کله نه چې جوړ شوی دی نو یم ملائک وتا په مانزه شروع شوی دي نو هر ورځ او یا زر ملائک اغه تزیم کچې کم پړم بیر وځلې دي دا غي نمبر بیا ناراضي بس تر قیامت پورې ښه ادي ټول ملائکو اقرار کړل دي چې لا اله الا هو او هتوې پن پیران لګ دي وا بیان لګ دي اسمان نه ډک ته په دې باندې دوکا کوي دنیا کې د ګړا لیدلې دا او جمل لیدلې دا او جلسه او جلوس لیدلې نو ته په لړیر خلق دې نه نه په لس دې والملائکۃ و اولو العلم سمرا چې دنیا کې د علم خواندان دي هغه ټول د دې مسلې اقرار کړي دي په دې مسلې باندې عقیده ساتلې ده نور پس اللہ رب العزت و ان الدین عند اللہ الاسلام دا اسلام دے دا اول چی اللہ گواہی کری دا بیا اور پس ملائکو بیا طولو للعلم نتا اسلام دے سورہ کار خبر نچاچی دا عقیدہ منلی دا او دا کلمہ منلی دا او دا ازدکڑی دا په دې باندې خپل اعتماد ساتلې نو هغه اسلام قبول کړي دي دا مسلمان ده او په دې اسلام باندې او په دې کلمه باندې خپل ژوند تیری دنیا کې خپل ځانم پاره باندې برابر یو مخلوق ته هم دعوت ورکړي او خپل اهل او عیال ته هم سبق خي دا خلق اسلام دمرا آسانو چه اسلام توحید توی اللہ واحد لا شریک گنل دا اسلام اکدا تا اور دنیا کی ایلالو نکیگی زندباد و مردباد چه اسلام حقیق نزی پوی دلی دا باغی چه تا سوک سڑی یادی اوٹنو تبی ادرولی اسلام نمبئی کنا اگی نپوی گی نو مطلب داو چې الله رب العزت خپل کتاب ډکړې انسان ته وي چې کوئی عزت غواړي دنیا کې امن غواړي خو ژوند غواړي د عزت او د امن او د راحت نو راشه اسلام زدکا قران زدکا د الله عبادت کوم پاک جامع اغونده صفا او ستره ګرځم دا د مسلمانانو شان دی کنه اخو جدا وختي چې کله دنیا ته اول اسلام راغی هغه جدا وخت دی کنه ښا هر وخت واغه سي نه یې کنه چې کوم وخت اول اسلام دنیا ته راشي او اعلان شي نو ډیره سخته وختي هغه ډیر د مصیبتونو وختي ښا نو پاره کې کته ځان ساتینو نشي ساتلې کبدنه او جاما او زه او مکان دا دی خیالی چې دا ډیر صفا او ستره وي نه نه نه دا خو جدا وخت دی اخو نبی علیہ السلام دی ور پسر ابو بکر صدیق دی او په غار کې ناس دی او ځان له وخت دی اخو له مشکلاتو او له مصیبتونو او تکلیفونو وخت دی او چې څنګه له تکلیفونو او مصیبتونو وخت دی نو دغه سې چې کم کسان رالو او مسلې مرګري شو بیا دا وړې دوه ندي ځکه د روم بادشاہ تپوس کړو د ابو سفیان په وخت کې چې د ایمان نه راوړې هتلې روم ته د تجارت لپاره اول تک د نبی له سلام خط ملاو شهيره قلتا د بادشاہ د روم ته ناوی تاسو وګورئ چې د زغی عربو څوک راغلی دي چې هغه وکاتنو ابو سفیان او مرګری ورسرو نورې وستو ولې غم پریشان شي او خط وتراغلی او د خط خډیر لوی روبي کنه ښا بیا د پیغمبر د خط نو دا غنې تاسو سونه کړی دي چې تاسو ګډیر نږدې دی بندتا او دی سلیتا سوک دی چی دا داود نبوت اکڑی دا ابو سفیان وی زوتا نیز دی مطرح دا ترون زامن نیو نا تا پوسو نا خودیر دی چی بخاری کی راغلی دی خویو تا پوسی پکی داو چی زبان دی چی سوک ایمان راولی او مرگریشی و سرم نبیاتی ناولی دلی دی ناوی نا چراشی ایمان راوړی کنا بیا ناوړی بیا نه دی وړی دی زالم به وخت داسې دی ها ها اچ رستو بیا غلا ګولا شو ناوی کې خو بیا څوک معتزله شو څوک شیخ شو څوک خوارج شو څوک روافض شو رستو بیا پته نه لګی چې غنا ډیر شي واول وحد ډیر قیمتي توبه چې باندې کې دا کم مسلمانانی کنا سونای بس بیشکای بس نا جدا وخت دی خروش تو خوب بیا چلا فر اخیرا ونی وسات را ونی خپل برکت دنیا ترا ونی نبی هو مسلمان خامخا د مسلمانې په شکل کې مسلمانې په هیئت او پجامه کې ګرځي داغه مسلمان نه چې په لدمانځو وخت دی د جمعې مبارک ورځ ده خلق منزل دي جمعتونو تزي عبادت ا دې مسلمان دی او دلا جامې نه دي بدلې کړي دلا کار نه دي بس کړي توبه توبه او په بور حال له توبه توبه دا خو نه کړه دا زړه کې خبره نه دراغلي پورا زه پکې نه کړي دې د اسلام نه نه خبر اللہ دے خبر کی میرے جو ذہن دے چاہیے دا سی جسو خبر شی ناغی توبہ آیت کی عمدہ مطلب ہو چے بندیانو دی دنیا پہ حقیقت باندے ذہن پوہ کہ جدا سشے دے دا خو لوب دی ٹوک دی زینت تے نمائش دے پیو بل باندے سیالی دا پا مالونو کے او پا اولاد کے اب یہ مثال ورکڑے ہو چیز دی مثال دسپرلی دا گیا دے دسپرلی دا آشنو بوٹو دے چیز امیدار سمر خوش آلے کار مارکو نہیں کنا بس بیاو گردی را گردی تماشی لدی اسی بتو نا کئی خلقو تا چیرا اللہ دی پا خیر خیریت سر سنبال کی دا سکال چکم پسل لکنا تو بہت خوشحالی او گلے چی آمیاش راشی او لو نوشی او فصلو نلری شی او بیاراشی نئی دغا سے ڈاگا پر تئیس پکی نئی نلالا بولی زتوی دنیا گواری دا حال لے پدی دوکا کیگا ما پدی فخر مکوا پدی لوئی مکوا پدی باندی دا اللہ دین مپریدا و عبادت مپریدا زکا دا دی اس پتن لگی دا وفاداری نکی چا سرا زکا نبی علیہ السلام ویلیو چا اد دنیا متان اد دنیا کلو آمتان دنیا ٹول دا دوکے سامان دے بس منیاری دا چطواری اوشی تا گورن تو ایچ دامی واغستے دامی واغستے دامی واغستے متان ہاں بیداؤوی چو خیر و متاع الدنیا امراتن صالحتن پدی ٹولا منیارے او دکاندارے کی او ٹول دنیا کی بہتر شے سدے نیک عمل خزا امراتن صالحاتن صلاحیت کی دار سرا لکنا چا قیدے صحیحی دا قرآن نا خبری دا قیدے نا خبری دا اسلام دا اخلاق نا خبری دا اسلام دا آداب نا خبری نو دغیتا ویدابا کی بس امراتن صالحاتن خواه او داغی مثال په دنیا کې داو چکلا نبی علیہ السلام تا اول وحی کی دا ډیر ګران و ګران کار دے کنا ګران کار په دنیا کې داغا دے وحی کی دل دا اللہ طرف نا پیغام رات لل اغا د ملک په ذریعہ سری د جبرئیل علیہ السلام په واسطه سری د جبرئیل علیہ السلام سوک دے اغه ځکه د بنده په شکل کې راشي نو زه خیر خیریت وای کنه هغه په خپل شکل کې ښکار شي نو دیو جنا ول نبی علیہ السلام تاش پګ میاشتې وحی په خوب کې کیدا عادت کوی و سره ٹریننگ یہ کہو بیا شپگ میں آشتے چی خوب کی بہت واہی کی دا او دا واہی اثر پیوشو نو دا دیت شوق پیدا شخا چی ردا سی زان لیا اوزے گورو ما چی باکی ناستی ما چی صرف دا اللہ عبادت کو ما پدی مخلوق باندی میں سترگی نلگی زکا ټول مشرکانو داغا وقت دیخوا وحی و تکیگی نبی علیہ السلام تا لیکن داغی وحی انتظام و سرنشتا دے ولی انتظام یسا دے چی مخلوق تے ہوئی دعوت ورکی توبا نا نا نبس چوی مخلوق ته ویل نشم دعوت ورکول نشم دا قوت را کې نشتره دا استعداد را کې نشتره نو دا حکول شما چې ځان ته نجودا کم څنګه اصحاب کهف خپل ځان ته وکاتو کنه چې مونږه خو دی بادشاہ ته دا خبره وکړه امون ته په یو ځل باندې سزا واورو لا چې سبب استا سو موتی دا کار ګران دی ځای چې تغار قسم لې لارو کنا نبی علیہ السلام ام دی تشوق پیدا شو نظم اکی معظمی مخی تا یو غر دی اوغی که دی پخوانا دسی یو موزون ونتی غار دی چی بنده بگی که ناستی شیخ و پارام باندی او بیت اللہ تا مخامخو اوغا وقت که با بیت اللہ پا نظر راتو چی دا برندی مرندی نوی نتاق از ای خوخ شو نوی چیزان سره به د سلور روزو یا د پینزو روزو یا د شپګ روزو لپاره توخه واغستا توخه بسو هغه وخت کې ستوان باو کجوري باوي او باوي اغلن بی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اغی بولا دا پندو کے جوڑ کو نلال پاگی غار کے وشپار و ازناس تو عبادت بے کو اپا اغی کی بوم پا خوب کی دیر وحی رات لڑیر دا اغی نم زیادت خواہ نوچے کاغا توخہ بخلاس و شنو بیا برا آگے حضرت خدیجہ تا سروز بیتی رکلی نو بیا بلان ار سمرا اللہ تا علم نوچے سمرا روزی اغا پاگا غار کی ناس تکلی دا دیکھی اورت دا سے وچے جبریل علیہ السلام ورتا مخامخ را رے او خوال را رے او زان سرے انیو جخی ایک وی اقرا نبی علیہ السلام ورتا وی ما انا بقارن تنی خبر چیزو پا امی قوم کی پیدا شویم پا عرب قوم کی چلا نکتبو ولا نحسبو منگن لکل کولی شونا پا حساب کتاب پوئی گو چدری شلیوش پیت سوری منگن پا دینا پوئی گو مانا بے قارن تو پا امی قوم کی پیدا شویم نمی چاہتا زنگون مات کردی استاد میں نشتا نچر تا مدرسا کی داخل شویم ما انا بے قارن نوی فزمنی وغطنی حتی بلغ منی الجهد بیزان سر جوکل موزور راکو چی سامی نشاوستے تم را زور راکو او ما تیوی چی اقرأ ما بیاوی چی ما انا بقارن تا دور زور راکو چی زوست سان شما وسته نو قرت بسنگ او کما ده مطلب دا دویم جواب په دې لحاظ سره اے خو چې امیما ادم زلیدا او چې فل حال زما طاقت نشته چې ز تلاوت کما تلاوت خو خاصه لواړ مضبوطه او برقرار زلغ واړي اتا مال زور زور راکو بدرین زلی بیاونی و زور ورکاوی اقرأ بسم ربک اللذی خلق نبی علیہ السلام شروع شنو فیل وستو حضور پی سمر را گئے بس دقا دی جبریل رنبے ملاقات دسرا لڑ پا مخبان دی چی کور تراتنو سو دیر پا ضرور باندی را گئے خوا بس لکے او بندہ چی یا د خوبی یا ډیر بیمار شوی او امسا ته ضرورتي چې بس ډیر په تکلیف باندې کور تر اوراسه ده او جامې ټولې خوشتي وي د خپلونه او کور وی حضرت خدیجه ته چې زملونی زملونی کمل را باندې واچوي سالم شي ابیا ورته وی چینی خشیت علی نفسی اے خدیجہ زغه په خپل ځان باندې ویری زم د سنا د موت نه نور سنو زغه په خپل ځان ویری زم د موت نه یو دا مطلب زغه مرما او دا سه هر انسان چې د تب پرایشی اصل لري راځي کنه نوزل خلی نداخی جی اگر خلقو تا چه مرم گواره علا کمبل راوڑه برستن راوڑه نبی علیہ السلام دقا ہوئی ادویم مطلب داو چنی خشیتو علا نفسی ما تخو اللہ یو پیغام اوالکو یو دعوتی اوالکو یو زمواری رات اوالکلا نزخو یریگم چی دابزو نکلیشم زکا قوم ټول خلاف دے ټول بت پرست دی زکا پزان یاریگا ما داس اصلی معنی دارا خوا چی دارا سول پا دی خلقو تا عربو تا قریشو تا لات منات والاو تا زکا یاریزم چی بس نو خبر هم دا کوله چې امراتن صالحتن چې پیغمبر ویلو دنیا ټول متاع ده لیکن خیستا او بهتر شی به کیسه ده امراتن صالحتن نو ګوره خدیجه و تاسو وی دا اوس که دغه سي خزوی لکه د عام خزو په شانتي کنه دا وی و چې کړی چې هل قراشه په خاون می سه چلو شو دا سه چلو شو لیکن هغه خو نبی علیہ السلام دا وی دریم خاوندو د دوه نه پاتې شوی و او د نبی علیہ السلام نه په عمر کې 15 کاله مشره نو ډیرو خو یار او تجربه کار و هغه ته وی کلا نا نا نا نا توبه چریدا سنه تولی په ځانو یری دی ستا په شان انسان په ځان یریږي نو ځان سي تسلی ولا ورکړه وتو انک تکسب المعدوم ستا ژوند په دنیا کې دارې چې کوم بند سره مال نی نو ته ولا کوشش کئ په خپل هم دا سهل خو نه اغلا کوشش کئ کار څنګه ښه تکسب المعدوم نبی علیہ السلام څنګه کوشش کاوه سره مال نو چوبېلې یو سړی چې غریب دی او سوال کوي او لاس یې نیولې دی ولا برانه او تبي زاس چلو کا چې ورسې پیدا کا او یو تبر او دغه غر تازه او لرګي راوړه غ خرڅو ډیر ته زاس ویلو هغه بیا د واګانې کولې سه یسړي مونږه خو الله پاره خبره باندې دومره برکتی کړو چې اوس بل سره امداد کول شو نو دا به ته پیغمبر طریقه خو ان چې دا طریقه کاخه سوال مکوا بل ته بل سوال سو انک تکسب المعدوم ته په خپل لاوی خلقو امداد کوي چې مال ور سره نه یو تصل الرحیم او ته خدا کار کوي چې خپل ولې ډیر خیال ساتي او کاریرنګ دي هته نه پرې دي تو سره خپل رشتہ خپل ولی ساتي کاغذ پلار د طرف نه یو کاغذ مور د طرف نه یو کاغذ سرګنې د طرف نه ای و تقرز زیفان امیلما داغه هډیر قذر عزت کوي تقرز زیف میلو واسو کو چې تبر اغلو سر خپل کار ز پاره اسوک بینو نبی علیہ السلام بو توی رازا نو میلما به کو میلما ته نه خطا کی ز تقرز زیفا وتعینو علی نوائب الحق او سمرا چې د حق کار نذیر متفاقی کی خلق سره امداد کوي او خلق تلار خه او خلق دم گمراهونه بچ کوي اگر کلا پته نه لګی دا د دې څه مطلب وو چې کنه ته دا کارونه کینو څه چل وو شي دا ته چې سونه یریږي نو دا به ختم شي څه مطلب وو او هغه خلا په کفر او شرک کې واه دا مسلمان نه ولا اوس بچتا پته لګي وتاو مونږه تخيو کلمه بو وتويخه د شرک په حالت کې وا نظر علم ورته ومنو چې وته ویلې وی چې غنې ته خو تعالی والله ایمان او اسلام او هغه خبرو د ایمان او د اسلام نه ها خو دوره خبر واه دوره خبر والله چې دنیا بعده شوی وا بعده شوی زنه دا خبره وسر راغلی دي خو اخلاق دامت زینه خبر وا چې انسان کې خو اخلاقی کنه نو الله لاغه مدد کوي لا یحزیک الله ذو توی چې الله به تانه رسوا کوي څنګه ته چې دا کارونه کوي دا بهترین اخلاق دي نو چا که چه دا اخلاقی نو اللہ نرسوا کی سنگا مدد ور سرکی دشمن تین پریدیم او اگه دمرا قدری بخوا اخلاق پا دنیا کی دیر لوی شید خوا اگه تدغا معلومات انو او دمرا او خیارا چه بیوی رازا چی دو نو یو سړی دی بوتو چې هغه د زمانه عالم و ولی ختم ورته کتابونو باندې هم پیدا د تورات په ژبه هم پیدا د انجیل په ژبه هم پیدا او هغه چې د خپل قام د بت پرستی ولده نو لاړه نو عیسائی شو ځکه عیسایان په هغه وخت کې په خپل دین کې تر سهاله پورې په حق او کنه نو د دین نفرت وکړ نو لاړه عیسائی شو نو هغه انجیل به عربی ته نقل کاو ورقه ورته وی لکه اوس چې یو سړی پریشان شي او ګډوډ شي نو استاد لنزی زه چې وی استاد اته پوسنه کوي چې رزل تلوی عالم څوک دی نو خلق وته خو نو اله لور شي ما دومره خيار او چرې استاد عالم ته چې زنه ته پوسنه وکي ها هغه د هغه رشتہ دارونو نو وته وی چې زه تر زیام ته زنه ته پوسو کا د باندې څه چل شوی دی هغه وته وی چې وایا کنا یار وار څه چل شوی دی هغه ته ټول خبره وکړه چې دغه څه ناشته ماو څوک راغی او ما ته دا یا تونه وته یاد کنا هغه پینځه یا تونه سورې علق وته یاد وغه وته وی هغه ورقوي چې هاذا الناموس الذی انزل علی موسی دا وته هغه ملک راغلی جبرئیل چې موسی علی السلام ته راغلی او دا خو الله تعالی ډیر لوی او بیا ارمانو کو چې افسوس چې زو ځوان وې چې تا دا دعوت ورکولې او زو د سرګرځې دې مشر سره او افسوس چې دا وخت کې جوان دې وې چې دا قوم توبه سي د دې مکینه نبی صلی الله علیه وسلم ناشنا وګړل چې دې به توبه سي دا چې دمر په ما ما یندي او ما ته صادق او امین وې وینا کنا ته چې کوم خبره کوي دا چې چا کړی دا نا په زینې پرې خوځل شوې او له کډه په سر کړی دا دا خبره اسم لم ينشب ان مات لګر وځي پس او پات نو مطلب دا چې نه کومه خزه ستوي دا وي ستوي چې تعالی تسلی درکې مصیبت په وخت کې تاسو هم دردیو کې او خیر خوایو کې او دا سه خبره ته وګی جستانه غبوج کم شي دې ته ویل شي نبی له سلام ویلی چې دنیا ټول متاع ده او وخير متاعها امراتن صالحتن الله دې هر چاله دا سه توفیق ورکی او دا سه خزي ورکی چې ری و سره په دین کې امداد کوي او په مصیبت کې و سره همدردی کوي او خیر خواهی کوي او دشمنی و سره نه کوي په اخر دعوانا الحمدلله.